Да гордых, кажу я, не падымайцеся. Да бязбожных, не падымайце ўверх рогу, не падымайце высока рогу, не кажыце дзёрзка супраць скалы. Бо ні з усходу, ні з захаду, ні з пустыні вывышэння, але Бог ёсць суддзя, гэтага ён паніжае, таго ж вывышае. Не ўзвышэнне сябе самога, а ўзвышэнне самога сябе, непадсільная перамога у няскончанай барацьбе. Не ў дагоду сцежка з усходу, а ў халодную ноч вядзе. Захад захады робіць выгоду, выглядае сабе кагадзе. І спякотны вецер з пустыні не асушыць слёзы з вачэй. Дол нагрэецца і астыне, разбаліцца боль балючэй. Над забытасцю, над імшою, над прадоннем цёмнай маны, над спустыненаю душою мусіць голас узвысіць нямы. Мелкія ў суцяшэнні кішэні, то не клаў іх, то і дастае. Узвышаймася, бо на ўзвышэнні вышыні ў нябёсаў стае.